فاطمه يا فاطمه اين مصطفى اين مرتضى اين فاطمه اي فاطمه زهرا ايش زخم لگا اے فرزند زہرا اے امام زمانہ انتقام کربلا کے لیے ظہور فرما یا فاطمہ یا فاطمہ لشکر حسین یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ یا فاطمہ یا فاطمہ پھر یزید فکر ہو رہی گیا دل سے اٹھ نہ جائے تیرا احترام اے میرے خدا رب صبح و شام بھیج دے باروائے ماں اینا مصطفیٰ اینا مرتضیٰ اینا فاطمہ مادر حسین دشتِ کربلا ہے لہو لہو دی کو چاہیے لشکرِ حسین لب ہے ایک ہی سوال اینا مصطفیٰ اینا مرتضیٰ اینا فاطمہ مادر حسین رشتے کربلا اے لہو لہو دی کو چاہیے لشکر حسین کربلا دو مقابلہ جبر صبر کا پھر یزید ہے در پہ جفا اینا مصطفیٰ اینا مرتضیٰ اینا فاطمہ مادر حسین دشتِ کربلا چاہیے لشکر حسین. کربلا دشمن حسین لاکھ اشقیا پھر بھی شاہ کا سر نہ جھک سکا. ہم اسی کو آج دیتے ہیں صدا. چاہیے لشکر حسین یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ یا فاطمہ یا فاطمہ. بم کی زد پہ ہے زیست کا چمن جل رہے ہیں شہر پھک رہے ہیں بن. اے شہ زمان مصطفیٰ اینا مرتضیٰ اینا فاطمہ مادر حسین. دشت کربلا ہے لہو لہو دی کو چاہیے لشکر حسین. شہید یاور حسین سر برہنہ ہے خواہر حسین. کس کو دے صدا دختر حسین. چاہیے لشکر حسین یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ یا فاطمہ یا فاطمہ. لٹ چکے حرام جل چکے خیام دن تو کٹ گیا مگر یہ شام. ایک ایک نفس کا پیام ہم ہر ایک سے خود سے ہم کلام. مصطفیٰ اینا مرتضیٰ اینا فاطمہ مادر حسین.